اس کے علاوہ کئی اور افراد بھی ایسے ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کا پتہ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کے گھرانے پہ اعتماد کیا۔ نبی اعتماد کا مالک بھی ہوتا ہے، اور اگر نبی سے کوئی شرارت کرتا ہے تو اللہ وحی کے ذریعے اس نبی کو مطلع بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ اونٹنی جو میرے نبی علیہ السلام کو ہدیتاً پیش کی گئی، بعض روایات میں آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی، جب آپ اس پہ سوار ہوئے، فدا کبھی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ اس اونٹنی پہ سوار ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کے لیے ببول کے پتے تھے، 4 ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو پالا تھا۔ میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا، امید رکھ اللہ تجھے بھی اجازت دے گا، اللہ مجھے بھی اجازت دے گا، مجھے امید ہے کہ تو میرا ساتھی بنے گا، اور ساتھی بھی کہاں کا، انت صاحب فی الغار و فی الحوض، تو میرے غار کا بھی ساتھی ہوگا، تو میرے حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا، ڈالوں گا میں پلائے گا تو، ڈالوں گا میں پلائے گا عمر، ڈالوں گا میں پلائے گی ابو بکر، ڈالوں گا میں پلائے گا عمر، اور کس کس کو پلائے گا، سیدنا آدم بھی پیئیں گے، کس کس کو پلائیں گے، سیدنا ابراہیم بھی پیئیں گے، کس کس کو پلایا جائے گا، سیدنا حضرت یوسف بھی پیئیں گے، کس کس کو پلایا جائے گا، حضرت نوح ہو یا لوط ہو یا اسماعیل ہو یا اسحاق ہو یا 7 لاکھ پیغمبر سارے آ جائیں، میرا نبی بھی حوض کوثر پہ ہے، ابو بکر بھی حوض کوثر پہ ہیں، عمر بھی حوض کوثر پہ ہے، کسی امت کا کوئی اور فرد نہیں، کسی امت کا کوئی اور قبیلہ نہیں، کسی تورات کا عالم موجود نہیں، انجیل کا عالم موجود نہیں، کسی دین کا، کسی مذہب کا یہاں کوئی شخص نہیں ہے، ابو بکر کے تنقید کرنے والا یا تو حوض کوثر کا انکار کرے، وہ قرآن کا انکار ہے، اگر حوض کوثر کا انکار نہیں کرتا تو ساقی کوثر کا تعارف کروائے، اگر ساقی کوثر ہیں ساقی کوثر کا ساتھیوں کا بھی تعارف کروائے، یا تو انا آتینا کل کوثر کا انکار کرے تو اسلام سے خارج، اگر مانتا ہے کہ حوض ہے، اگر مانتا ہے کہ حوض کوثر ہے تو ساقی کو تلاش کرے، ساقی میرے آقا علیہ السلام ہیں، اگر ساقی ہیں تو ساقیوں کے ساتھی کو بھی تلاش کرے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، یہ وہ مقام ہیں جہاں پر اہل بیت کا فرد کوئی شامل نہیں ہے، صحابہ میں سے ابو بکر موجود ہیں، صحابہ میں عمر موجود ہیں، دونوں تقسیم کرتے ہیں، آقا ڈالتے ہیں، نبی پیتے ہیں، رسول پیتے ہیں، ولی پیتے ہیں، علماء پیتے ہیں، حفاظ پیتے ہیں، ہر پیغمبر پیتا ہے، اس کی امت پیتی ہے، سب نبیوں کے تصورات ہوتے ہیں، عورت بھی پیے گی، مرد بھی پیے گا، ہجلا بھی پیے گا، جاہل بھی پیے گا، عالم بھی پیے گا، نبی بھی پیے گا، رسول بھی پیے گا، نہ نبی وہاں پہ تھکے گا، یہ معجزہ ہے، آقا کا معجزہ ہے، نبی وہاں پہ تھکیں گے نہیں، نبی نہیں تھکیں گے تو عمر بھی نہیں تھکیں گے، عمر نہیں تھکیں گے تو ابو بکر بھی نہیں تھکیں گے، صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، جو نبوت کی صفات ہوتی ہیں وہ اس کے نبی کے چہرے پہ پڑتی ہیں، چنانچہ چلتے ہوئے آپ آئندہ یہ سماعت کرتے جائیں گے کہ جب ابو بکر صدیق بیٹھتے ہیں سامنے میرے آقا بیٹھتے ہیں، آنے والے اجنبی ہوتے ہیں، وہ دونوں کو نہیں پہچانتے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، ایکم فیکم محمد، تمہارے اندر وہ محمد رسول اللہ کون ہے، سوال یہ ہے، میرا نبی جب سورج سے اونچا ہے، چاند سے اونچا ہے، حسن میں اونچا ہے، ہر چیز میں اونچا ہے، آپ تو آپ ہیں، آپ کا ایک دانت جو ہے وہ پورے کمرے کو روشن کر سکتا ہے، آپ تو آپ ہیں، علماء میں حضرت مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے، خدا کی قسم نبی کے حسن کا احاطہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، تحریر اس کو بند نہیں کر سکی، تقریر اس کو بیان نہیں کر سکی، قلم لکھتے ہوئے جھک گیا ہے، اور اس نبی کا حسن اگر کوئی کہتا ہے میں نے بیان کر دیا ہے، اس سے اگلا سوال یہ ہے، نبی اپنے روزہ میں ہے کہ نہیں، وہ کہے گا ہے، وہ زندہ ہے کہ نہیں، وہ کہے گا زندہ ہے، جمعرات کو عمل جاتے ہیں کہ نہیں، وہ کہے گا جاتے ہیں، پیر کو عمل جاتے ہیں کہ نہیں، وہ کہے گا جاتے ہیں، یہاں پر علماء کہتے ہیں نبی کا حسن اگر کوئی کہتا ہے میں نے آپ کی وفات سے پہلے لکھ دیا ہے تو وہ غلط کہتا ہے, بیان کیا ہے وہ غلط کہتا ہے, تحریر کی ہے وہ غلط کہتا ہے, تقریر کی ہے وہ غلط کہتا ہے. اس لیے کہ حضرت تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حسن آیا بھی تھا اور حسن اب تک بھی بڑھ رہا ہے اور حسن ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور قیامت تک کہ حسن بڑھتا رہے گا. اور اندیکھی چیز کو ہم کیسے بیان کریں, کیسے تحریر کریں, کیسے تقریر کریں؟ کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہم کسی بھی اس نبی کا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے اس کے حسن کو بیان کرنے کا احاطہ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. حضور تھکیں گے نہیں, ابو بکر نہیں تھکیں گے, عمر نہیں تھکیں گے. کیا یہاں پر کسی تیسرے شخص کو بلایا گیا؟ کیا یہاں پر کسی تیسرے شخص کو لایا گیا؟ کیا یہاں پر کسی اور کو بلایا گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کا جو ساتھی ہے اس کی کچھ مثال ہی اور ہے, یہ کوئی چیز ہی اور ہے. جب تیار ہو کر سواریاں چلتی ہیں ساتھ ابو بکر بھی چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کو آگے سے بھی نظر آتا ہے تو پیچھے سے بھی نظر آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, معجزہ ہے میرے نبی علیہ السلام. ابو بکر صدیق کی تیزی, آپ کی حرکت, آپ کا چلنا, نگاہوں کو گھمانا, کانوں کو متحرک رکھنا, دل کو مضبوط رکھنا, ایک مضبوط شہ سوار, مضبوط آپ کا سیکورٹی گارڈ, مضبوط آپ کا صحابی, مضبوط آپ کا ساتھی, مضبوط آپ کا ایسا فرد, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی کیا کبھی کیا, کبھی کانوں پر کبھی آنکھوں پر کبھی چہرے پر کبھی سر پر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں جیسے پنکھا گھومتا تھا ایسے سیدنا ابو بکر صدیق گھوم رہے. میرا نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پاؤں کی طرف توجہ, وہاں دیکھتا ہوں تو کمر کی طرف توجہ, وہاں دیکھتا ہوں تو سینے کی طرف توجہ. میں گھوم رہا ہوں, آپ کی فکر کر رہا ہوں, مجھے چین نہیں آتا, مجھے سکون نہیں آتا. میں کہتا ہوں اگر میں رسول اکرم کا واحد سیکورٹی گارڈ ہوں اور آپ میرے ساتھ ہیں تو خدا کی قسم مجھ سے کوئی غفلت نہ ہو جائے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر نے اپنی جان بچائی اور میرے نبی علیہ السلام کو نقصان دیا. ایسا کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ جس کے پیچھے ابو جہل, پورا قریش مکہ, ان کے جاسوس, ان کی قوتیں, ان کی طاقتیں, ان کے دبدبے پڑے ہیں, لیکن رب یہ کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله. مدد دیکھنی ہے تو دیکھو, آؤ یہاں پر ہجرت کے سفر میں آؤ. جب بدماش, جب ظالم, جواری, شرابی, کبابی, وہ لوگ میرے نبی علیہ السلام کے در پہ آپ کے مارنے کی سازش کرتے ہیں, میرا آقا اس نبی کو بچانے کی تدبیر کرتا ہے. وہ کچھ چاہتے ہیں, میرا اللہ کچھ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا, جو میرا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے, جو کوئی بزرگ چاہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ چاہے گا تو ہوگا, ورنہ اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتا. روانگی سفر, دو آدمی شاہ سوار, نیچے کی اونٹنیاں جنت کی سواریاں, اوپر کے سوار جنت کے سردار, ایک نبیوں کا اور ساری کائنات کا سردار, ایک جنت میں بوڑھوں کا سوار, ایک طرف داماد, ایک طرف سسر, ایک طرف استاد, ایک طرف شاگرد, ایک طرف قربان ہونے والا, ایک طرف وہ جس پہ قربانی کی گئی اس کا بھی تن من قربان, اس کا بھی تن من قربان, دونوں ایک حیثیت میں, دونوں ایک رشتے میں, دونوں ایک تعلق میں, دونوں ایک راستوں میں. پڑھیں وہ کتابیں جہاں ابو بکر کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا, پڑھیں وہ کتابیں جہاں ابو بکر کو گالیاں دی گئی, پڑھیں وہ کتابیں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق پہ تان کیا جاتا ہے, پڑھیں وہ کتابیں جہاں پر آپ کو صحابیت کی لینوں سے ہٹایا جاتا ہے. آج کی صحافت کو پڑھنے والا, اخباروں کو دیکھنے والا, ہفت روزہ رسالوں کو پڑھنے والا, میڈیا کے اوپر گندے کلچر کو دیکھنے والا, نقلی اسلامی انکالر کو پڑھنے والا اپنے منہ کو ہلا کر کہہ دیتا ہے ہاں ہاں ابو بکر کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. غار کا سفر تو دیکھو، ہجرت کا سفر تو دیکھو، کہاں پر ہیں باقی صحابہ، کہاں پر ہیں اور حضرات؟ اہل بیت میں حضرت علی آپ کے بستر پہ ہیں، ابو بکر آپ کے راستے پہ ہیں، غار قریب آتی گئی، سیدنا ابو بکر صدیق اور چست چلاک ہوتے رہے، اللہ طاقتیں بڑھاتا رہا، قوتیں بڑھاتا رہا، جب نبی معراج پہ جاتا ہے رب قوت بڑھاتا ہے، جب نبی پہ نبوت آتی ہے اللہ قوت بڑھاتا ہے، جب نبی کو نبوت کے بعد بڑی بڑی ختم نبوت کے تاج ملتے ہیں اللہ قوت بڑھاتا ہے، اس طرح جب ابو بکر آپ کا محافظ ہے رب ان کی قوت کو، رب ان کے اعتماد کو، رب ان کے توکل کو، رب ان کی محبت کو، رب ان کی اطاعت کو، رب ان کی دلیری کو، رب ان کی شجاعت کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں متفقہ طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شجاعت میں نمبر ایک پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا وجہ اس کی کیا ہے، فرمایا شجاعت کا مطلب دلیری نہیں ہوتا، شہرت نہیں ہوتا، شجاعت کا مطلب قوت نہیں ہوتا، شجاعت کا مطلب اسلحہ نہیں ہوتا، شجاعت کا مطلب دولت نہیں ہے، شجاعت کا مطلب پیسہ نہیں ہے، شجاعت تو وہ ہے جس کی شجاعت نے دین کو فائدہ دیا، نماز کو فائدہ دیا، قرآن کو فائدہ دیا، اسلام کو فائدہ دیا، اور کتنا فائدہ دیا وہ آقا سے پوچھیں جو اصدق المرسلین ہیں، اصدق الانبیاء ہیں، اصدق العالمین ہیں، اللہ کے بعد ان جیسا کوئی سچا نہیں ہے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں جو ابو بکر مجھے دے گیا وہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، صحابہ میں مجھے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سفر ہے، سفر میں کوئی ابھی تیسرا نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں، غار قریب آتی ہے، مبارک تھی وہ غار، مبارک تھی وہ غار جس میں آج سے پہلے سانپ چلتے تھے، آج سے پہلے درندے رہتے تھے، آج سے پہلے ڈاکو چھپتے تھے، آج سے پہلے ظالم چھپتے تھے، آج سے پہلے گندے لوگوں کا وہ مرکز و ٹھکانہ بن گئی تھی، آج سے پہلے وہاں پر کئی چیزوں کی خطرناکیاں ثابت ہو جاتی تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مبارک مہمان اور ابو بکر صدیق جیسا مبارک انسان دونوں جب اس غار کی طرف بڑھتے ہیں، رب پتھروں کو گویائی دیتا ہے، انہیں سمجھ دے دیتا ہے، ان کو بھی عقل دے دیتا ہے، وہ نبوت کو پہچان جاتے ہیں، اس کے نور کو پہچان جاتے ہیں۔ غار ثور کا رتبہ کوئی نہیں تھا، غار ثور کا مرتبہ کوئی نہیں تھا، غار ثور کی حیثیت کوئی نہیں تھی، غار ثور ایک ٹھکانہ تھا جو کہ مجرموں کا تھا، چھپنے کی جگہ تھی، ڈاکو زانی یہاں پہ آ کے چھپتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اس عالم کے اندر عالم پتھر بھی ہیں، عالم ارض بھی ہیں، عالم سما بھی ہیں، عالم حیوانات بھی ہیں، ہر چیز کو عزت میرے نبی کے ذریعے عطا کی گئی ہے۔ خدا کی قسم جب اس غار کی طرف بڑھتے ہیں تو کتنی وہ خوش تھی، یہ ہمارے علم سے باہر ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ نبوت تو نبوت ہے، رسالت، قرآن، نماز، نبوت، توحید، یہ تو بعد میں آئی ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، میرے آقا چھوٹے سے بچے تھے، آپ پر نبوت نہیں تھی، آپ پر رسالت نہیں تھی، آپ پر قرآن نہیں آیا، آپ کے صحابہ نہیں بنے، آپ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اس وقت میرے آقا کہتے ہیں کہ جب میں چلتا تھا پتھر مجھے سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے۔ آج سلام کا نظام ہے، جو سلام کرنا چاہے وہاں جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہاں پہ پڑھنا ہے؟ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، خود جا کے پڑھنا ہے، پیسہ خرچ کر کے پڑھنا ہے، قوت لگائیں، محنت لگائیں، دن نکالیں، بچے چھوڑیں، بیوی چھوڑیں، وطن چھوڑیں، دکان چھوڑیں، تجارت چھوڑیں، جیولری شاپ چھوڑیں، فیکٹری چھوڑیں۔ اگلا سوال کرتا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے جنت کے لیے۔ وہ کیسے؟ ابو ہریرہ کی روایت، مشکات شریف، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پہ میری سفارش واجب ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور کسی قبر کا وعدہ نہیں، اور کسی مزار کا وعدہ نہیں، اور کسی جگہ کا وعدہ نہیں، اور کسی مرکز کا وعدہ نہیں۔ اگر قبر دیکھنے پہ جنت ملتی ہے تو وہ صرف میرے آقا کی قبر ہے، وہ صرف میرے آقا کی قبر ہے۔ باقی قبروں کی زیارت مردوں کے لیے سنت، مردوں کے لیے جائے عبرت، مردوں کے لیے آخرت کی یاد، مردوں کے لیے آنا جانا، مردوں کے لیے دیکھنا والد کی قبر، باپ کی قبر، دادے کی قبر، پردادے کی قبر، دوست کی قبر، سہیلی کی قبر، بچی کی قبر، بیوی کی قبر، کزن کی قبر، دوسرے کی قبر، تیسرے کی قبر، وزیر کی قبر، گورنر کی قبر، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں، بڑے بڑے ظالموں کی قبریں دیکھیں دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، مذکرۃ الاخرہ، یہ تمہیں بتائیں گی تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی آخرت پہ جانا ہے، تم کوئی یہاں کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ تمہارے پاس اگر پانچ مرلے ہیں، پانچ کنال والا مر گیا ہے، پورے ملکوں والا مر گیا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ مر گیا ہے، پوری کائنات کا سب سے بڑا حاکم اللہ ہے، اس کے بعد دنیا میں جس کو قوتیں دی گئی ہیں وہ سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہیں، آج پانچ دس مرلے والا چودھری بن کر کہے میں نے جب مرنا ہے تو دیکھوں گا، کیسے دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ یہ سفر ہے، سلام کرنا ہے تو وہاں جاؤ، صلاۃ پڑھنی ہے تو وہاں جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین جگہوں پہ پیسہ خرچ کر کے جاؤ تو ثواب ہے، مسجد اقصی پہ جاؤ۔ نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ روک دیا گیا، کس کو روکا گیا؟ ظالموں نے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، ظالم تو وہ ہے جو مسجدوں سے روکے، مسلمان کو کہتے اس حدیث پہ عمل کر، مسجد اقصی پہ جا، کیوں نہیں جاتا؟ وہاں سے نبی اٹھے تھے، وہاں پہ نبی اترے تھے، وہاں پہ نبی نے نماز پڑھائی، وہ نماز وہاں پہ پڑھائی ہے جو نبی نے کسی اور مقام پہ نہیں پڑھائی، وہ نماز، وہ نماز جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک آپ کے مقتدی تھی، سارے کے سارے ان کو میرے اللہ نے قرآن سنایا تو اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کو نہیں پتا کہ اقصی کیا چیز ہے، فلسطین کیا چیز ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے مسلم ہے، تو کیا وہاں پر جانا جائز نہیں؟ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں کی زیارت نہیں کر سکتے، وہاں پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ آقا کے قدم لگے، آقا کی اونٹنی رکی، آقا اٹھے، آقا آئے، آقا سے سوال ہوئے، اس کا نام مسجد اقصی ہے۔ مسلمان کہتا نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ روک دیا گیا ہوں، بند کر دیا گیا ہوں، نہیں جا سکتا۔ وہاں پر عیسائی یہودیوں نے اپنے آپ کو جمع دیا ہے، ہم وہاں سے پیچھے رک گئے، وجہ کیا ہے؟ یہ نشاندہی کیوں کی گئی؟ پاکستان میں سروے، ہندوستان میں سروے، ایشیا میں سروے، دنیا میں سروے کر کر جب اس نے دیکھا کہ یہ مسجدوں میں تو دس بیس بندے ہوتے ہیں، یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اس وقت اس نے مسجد کو روک دیا۔ اللہ فرماتے جاؤ، اللہ کے نبی کہتے جاؤ، پیسہ خرچ کر کے جاؤ، مسجد اقصی میں جاؤ، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے تو جانے کے اسباب بناؤ، مجاہدین کی اعانت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے آنسو بہاؤ، ان کے لیے گڑ گڑاؤ، اللہ وہ دروازہ کھولے، اس کو کھول کر دیکھو کہ ہمارے آقا علیہ السلام یہاں سے بلند ہوئے تھے، یہاں اترے تھے، بلند ہوئے تھے، خالی ہاتھ تھے، اترے تھے، پچاس نمازیں لے کر، پانچ لے کر، پچاس کا ثواب لے کر، آیت الکرسی کا تحفہ لے کر، سورہ بقرہ کے تحفے لے کر اترے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مقدس جگہ ہے، پاک جگہ ہے، سب کچھ جگہ ہے۔ اگر ان کے نواسے کے روزے پہ جا سکتے ہیں تو نانا کی تمام چیزوں کو بھی دیکھنا، نواسے کے روزے پہ جائیں، ثواب ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کی محبت ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے اس قدم کی جگہ پہ بھی جائیں جہاں پر آپ کو اللہ کے نبی کا وہ مبارک سفر نظر آئے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب کھانا بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں، پٹاخے چلا دیتے ہیں، شدلیاں جلا دیتے ہیں، معراج آئی گئی، وہ نہیں جا سکتے، جانے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے مسجد کا دروازہ کھولے۔ دوسری مسجد مسجد الحرام، اور تیسری مسجد مسجدی، میری مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد۔ اللہ ہمیں وہاں کا بنا دے، اللہ ہمیں وہاں کا رکھ دے، اللہ ہمیں وہاں کی موت دے دے، اللہ ہمیں وہیں سے حشر میں اٹھا لے، یہی تو اصل زندگی ہے، باقی زندگیاں کیا بنتی ہیں؟ دن کو بناتے ہیں تو شام کو اجڑتی ہے، شام کو بناتے ہیں تو دن کو اجڑتی ہے، دس دن سکون میں ہے تو یارویں دن بدسکونی ہے، اس وقت بدسکونی ہے تو بارہویں دن سکون ہے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ چلیں، آپ آگے بڑھیں، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، دنیا کا اور آخرت کا سفیر اور رقیب چل رہے ہیں. جب غار آئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رک جائیں, میرے آقا رکیں. حضرت عمر کے سامنے یہ منظر آتا تھا تو آنسو بہتے تھے, کاش کاش یہ دولت مجھے ملتی, یہ سفر مجھے ملتا, یہ سعادت مجھے ملتی, یہ گھڑی مجھے ملتی. سیدنا ابو بکر صدیق ٹھہرے, آپ ٹھہرے, اندر گئے, یہ دلیری دیکھیں, غار ثور میں اکیلے گئے ہیں. آج اکیلے جا سکتے ہیں؟ جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. وہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں, کیا وجہ تھی؟ اعتماد تھا کہ میں نبی کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا اللہ تو میری حفاظت فرمائے. بھائی نظام ہے, آپ ختم نبوت کے مجاہد بنے, نبی کو آخری کہیں. مرزا عدیانی جو تھا اس کو بدماش, ڈاکو, ظالم, کافر کہیں, یہ آپ کے وہ الفاظ ہیں جو قیامت کے دن رسول پاک علیہ السلام اٹھا کر آپ کو جنت میں لے کے جائیں. ہمارے حضرت سید نفیس شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے, میں اور کچھ کہوں یا نہ کہوں, جو میرے نبی کی نبوت کے لیے کام کرتا ہے میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں ضامن ہوں, ضامن ہوں, میں ضامن ہوں. صرف اس بنیاد پر ضامن ہوں کہ نبی کی حفاظت جو کرے گا رب اس کی حفاظت تو کرے گا. ابو بکر صدیق بڑے غار اندر داخل ہوئے, جگہ کو صاف کیا, کبھی صاف کرتے کبھی سوراخ سے نبی کو دیکھتے, کبھی صاف کرتے کبھی سوراخ سے نبی کو دیکھتے, بے چینی. کپڑے ختم ہو گئے تو لباس پھاڑ دیا, قمیض کا ٹکڑا کاٹا. ادھر بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو دیکھے, چادر کا ٹکڑا کاٹ کر میرے نبی کے ٹفن کو باندھتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ذات النطاق کا لقب دیا. ادھر سیدنا ابو بکر صدیق اپنی قمیض کے ٹکڑے بھی کر کر سوراخ میں ڈال دیتے ہیں. سانپ نے بھی وہیں سے ڈسا تھا جہاں سے آپ نے کپڑا کاٹ کر اس سوراخ میں دیا تھا. عجیب کمال ہے, عجیب نظام ہے. جب تسلی ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا ہے, داخل کیا ہے. چڑھنا مشکل ہوتا ہے, بندہ تھک بھی جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ رسول پاک علیہ السلام سوار ہے. یہ سعادت کسی کو ملی؟ کسی نبی کو نہیں, کسی رسول کو نہیں, وہ تو مل بھی نہیں سکتی, کیونکہ جب وہ نبی ہوتا تو ہمارے نبی تو نہیں آ سکتے, آپ تو آخری نبی ہیں. لیکن ان کے صحابہ کو یہ سعادت نہیں ملی. حضرت موسیٰ کی قوم میں کسی مجاہد نے ان کو نہیں اٹھایا, حضرت عیسیٰ کی امت میں کسی مجاہد نے ان کو نہیں اٹھایا, حالانکہ ان کے حواریوں سے کہا گیا تھا من انصاری اللہ, من انصاری اللہ, کون ہے جو ہماری مدد کرے اللہ تک پہنچنے میں, اللہ تک پہنچنے میں. آج ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو اٹھایا, بوجھ کتنا ہے. سارے نبیوں کی نبوت کا وزن میرے نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہے, قرآن کا وزن میرے نبی نے اٹھایا, معراج کا وزن میرے نبی نے اٹھایا, 27 جہاد کا وزن میرے نبی نے اٹھایا, 11 ازواج مطہرات کا وزن میرے نبی نے اٹھایا, مسکینوں کا فقیروں کا وزن میرے نبی نے اٹھایا. پوری دنیا کی شریعتوں کو باطل کر کر اپنی شریعت کو دنیا عالم کے اندر بلند کرنے کا وزن میرے نبی علیہ السلام نے اٹھایا. کیسر و کسرا کو دبنا ہو اس کا سارا وزن میرے نبی علیہ السلام نے اٹھایا. جس وقت مکہ کے اوپر, مدینہ کے اوپر مکہ پہ حملہ تھا تو حضور کے دادا تھے, انہوں نے اس کو بچا کر وزن اپنے کندھوں پہ اٹھایا. مدینہ پہ جب حملے کی کوشش کی گئی, آپ نے جہاد کر کر اس کے وزن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. ساری دنیا عالم کے کلمات اور اذکار اور تسبیحات اور جتنے بھی کلمات ہیں ان سب سے بڑھ کر جو کلمے میرے نبی کو عطا کیے گئے ہیں ان سب کی قوت, ان سب کا وزن, ان تمام کی تمام چیزوں کو میرے آقا نے اٹھایا, اور میرے آقا کے سارے وزن کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اور ابو بکر چلتا گیا, نہ تھکا نہ ٹوٹا, نہ بچھا نہ بہا. ابو بکر کی نظر آپ کے وزن پر نہیں تھی, قوت پر نہیں تھی, کسی چیز پر نہیں تھی. ابو بکر صدیق کی نظر صرف میرے نبی کی عزت پر, عظمت پر, حفاظت پر, دشمن سے بچاؤ پر. جب پیچھے سے گولیاں چل رہی ہوں بندہ غاروں کے اوپر سے بھی چھلانگے مارتا ہے, تار سمندر میں چھلانگیں لگا ڈالتا ہے, سب کچھ کر ڈالتا ہے, لیکن ابو بکر صدیق پر لان تان کرنے والا طبقہ ذرا اس بات کو تو دیکھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ وزن اٹھایا جو میرے نبی پر قرآن اترا, اونٹنی زمین پہ لگ گئی, وزن نہیں اتار سکی. ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت علی کے کندھے پر میرے نبی نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تھا کہ میں کھڑا ہو کر ایک بت کو توڑ دوں. حضرت علی بس کر گئے تھے, بے شک قلعہ خیبر کو فتح کیا, بڑے بڑے مجاہدانہ کردار ادا کیے گئے ہیں, لیکن سیدنا ابو بکر صدیق اٹھاتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, تیز بھی ہے, اندر بھی داخل ہوتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. سوال یہ ہے وہ وزن کہاں گیا, تھکاوٹ کیوں نہیں ہوئی, ٹوٹا کیوں نہیں, پھوٹا کیوں نہیں, بچھا کیوں نہیں, لیٹا کیوں نہیں, بس کیوں نہیں کی, ہائے کیوں نہیں کی؟ تو جواب دو. سیرت پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ابو بکر نفسیاتی طور پر, دماغی طور پر, ذہنی طور پر, صحابیت کے عشق کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کے تحفظ کو لے کر آگے بڑھتا جا رہا تھا. نہ اونچائی دیکھی, نہ چھٹائی دیکھی, نہ ڈر دیکھا, نہ خوف دیکھا, نہ اندھیرا دیکھا. پتا تھا کہ اندھیرا کیا ہے, جب آقا داخل ہوں گے تو خود بخود روشنی ہو جائے گی, خود بخود روشنی ہو جائے گی, کبھی اندھیرا نہیں آیا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کبھی مجھے بلب کی ضرورت نہیں پڑی, کبھی مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑی, کبھی مجھے لالٹین کی ضرورت نہیں پڑی, کبھی کچھ نہیں تھا. یہی تو وجہ ہے کہ حضور کے گھر میں اس دن تیل نہیں تھا کہ چراغ جلائیں. لوگ تو بیان کرتے سمجھتے ہیں نبی غریب تھے. اللہ نہ کرے ہمارے نبی غریب ہوں, آپ کو غربت کیوں ہو؟ وجہ اس کی یہی تھی, اسراف سمجھتی تھی حضرت عائشہ, سمجھتی تھی جب اندھیرا ہوگا تو آقا علیہ السلام اپنے دندان مبارک کو ذرا خالی کریں گے تو روشنی ہو جائے گی, چراغ کی کیا ضرورت ہے. کوئی مہمان آئے تو الگ مسئلہ ہے, کوئی اور چیز آئے تو الگ مسئلہ ہے. ذاتی طور پر تھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں نور ہے, آپ کے دانتوں میں نور ہے, وہ روشنی ہے جس نے پورے عالم کو. ماں جو ہے آمینہ کہتی ہے نا, میں نے پہلے دن وہ نور دیکھا جس سے میں نے بصرہ کے, یمن کے, شام کے, کیسر کے, کسرا کے, دنیا عالم کے محلات کو اندر سے دیکھا. وہ روشنی کیا تھی؟ آج روشنی لینے والا مسلمان یہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو حضور اکرم علیہ السلام سے عقیدت نہیں رہ گئی, عقیدت نہیں رہ گئی. خدا کی قسم عقیدت یہ نہیں ہوتی, عقیدت یہ نہیں ہوتی. بار بار آپ کہیں مولوی صاحب ہر وقت ہمیں کھینچتے رہتے, نہیں, یہ دل کی بات, جاذبیت کی بات, عبادت کی بات, اطاعت کی بات, گفتگو کی وجہ. تو ابو بکر کیوں نہیں تھکے؟ آپ کا مزاج, آپ کا ذہن, آپ کی نفسیاتی تمام نظام اللہ کے نبی کی حفاظت کی طرف تھا. اور جب نبی کی حفاظت ہو, ہیرے کی حفاظت ہو, کائنات میں سب سے بڑی قیمتی چیز کی حفاظت ہو, پھر بندے کو بھاگنے میں, بندے کو چلنے میں, بندے کو چڑھنے میں, بندے کو اترنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. اعزاز ہے, یہ اعزاز صحابہ میں ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے. میرے نبی علیہ السلام کو تشریف لے گئے جب اندر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر کے آثار تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں بیٹھتا ہوں, آپ میری گود میں سو جائیں. خدا کی قسم یہ تصور آپ کرو ہجرت کے سفر میں, کتابیں پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے, ذرا تصورات میں جاؤ. دنیا عالم کا سردار میرے نبی علیہ السلام کی ذات مقدس سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں ہے. جبکہ حضور اکرم علیہ السلام کو لسن کی بدبو سے نفرت تھی, ادرک کی سمیل سے نفرت تھی, کچا کھا کر مسجد میں نہ جاؤ, پیاس کچا کھا کے مسجد میں نہ آؤ. ادھر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, جدھر نبی ہوتا ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں, اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں نبوت کی ذات بھی. ابو بکر صدیق کے کپڑوں سے اگر کوئی سمیل آتی تو آقا کبھی وہاں پہ آرام نہ کر سکتے. اگر یہ حرام کمائی کی ہوتے تو حضور وہاں پہ سر نہ رکھ سکتے. اگر ابو بکر صدیق کا دیانت ہوتا تو نبی اس پہ اعتماد نہ کرتے. اگر ابو بکر صدیق کے دل میں کھوٹ ہوتا تو آقا سکون سے نہ سوتے. کبھی آپ نے سوچا ہے اپنے سیکورٹی گارڈ کو اس کمرے میں بچھا کر چارپائی دے دیں جہاں پر اربوں روپے کا پیسہ پڑا, اور اس کو کہیں سو جا, میں بھی سو جاتا ہوں. وہ آپ کو کہیں آقا میری گود میں آ جائے, آپ نہیں جائیں گے. آقا سو جائیں, میں ادھر حفاظت کرتا ہوں, آپ نہیں جائیں گے. بڑے بڑے علماء آ جائیں, اولیاء آ جائیں, اللہ کی قسم یہ اعتماد بہت مشکل, بہت مشکل جو میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات میں کیا. سوتا ہوں, تیرا کپڑا حلال کا ہے, تیرا جسم حلال کا ہے, تیری صحابیت پاک ہے, تیری عبادت پاک ہے, تیری نیت خالص ہے, تو سب سے بڑا اعتماد ہے. میں سو بھی جاؤں گا تو میرا محافظ تو اگر بنے گا تو سچا ہے, مجھے نقصان نہیں دے سکتا. آج کل یہ جو وزیر وغیرہ ہیں یہ دس دس جگہ تبدیل کرتے ہیں. مجھے اگر پتا ہو جی فلاں صاحب انارکلی میں, وہاں پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے گلبرگ میں آ جائیں, وہاں پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے ادھر آ جائیں. پوچھتے کیوں؟ کہتے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, سیکورٹی کا مسئلہ ہے. الٹے پلٹے راستے بتا کر امت کو تکلیف تو ہو گئی. میرے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ نے اس گود میں سر رکھا, یا اس کی گود میں رکھا, اس صحابی کی, یا اس کی بیٹی سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھا. ادھر بھی اعتماد, ادھر بھی اعتماد, وہ بھی علم کا سمندر, یہ بھی علم کا سمندر. یہ باپ ہے وہ بیٹی ہے, وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی, وہ بھی صحابی ہے یہ بھی صحابی. یہ ہے اعتماد, اس کو اعتماد کہتے ہیں. بتائیں یہ اعتماد ویسے نصیب ہو سکتا ہے؟ پھر وقت بھی کون سا ہے جب ظالم لگے ہوئے, قریشی پیچھے ہیں, ابو جہل پیچھے ہے. قدموں پہ ان کو لے کر آیا بندہ جو کہ ماہر تھا, آتا گیا آتا گیا آتا گیا, اس آخری قدم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہاں سے آگے کوئی نہیں گیا, یہاں سے آگے کوئی نہیں گیا. پورا قبیلہ اس جگہ پہ جمع. سیدنا ابو بکر صدیق ہر اعتبار سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. اس راستے میں دو خدمت گزار اور ہیں, ایک سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق میں نے گزشتہ جمعے کو کہا کہ یہ وہ صحابی تھا جن سے میرے آقا کہتے تھے تو قرآن سنا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یہ ہے دونوں کا اعتماد, تینوں, چوتھا آیا تو وہ بھی اعتماد. دن کو کافروں کی سازشیں سنتے, شام کو میرے آقا کو آ کر بتایا کرتے, اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالتے تو سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کو پلاتے. اس غار میں دودھ سے گزارا کیا گیا, دودھ ہی پلایا گیا, دودھ ہی دیا گیا. ایماندار غلام, ایماندار صحابی, ایماندار سارا کا سارا مجمع غار میں تین راتیں سیدنا ابو بکر صدیق حضور نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے کام کیا دکھایا, اگلی تدبیر, غار کے باہر ببول کا درخت اگلا, کانٹے, جھاڑیاں, عجیب قسم کا جالا, مکڑی کا جالا, جہاں سے پتا چلتا ہے کہ برسوں سے یہاں سے کوئی بندہ اندر نہیں گیا, برسوں سے یہاں سے اندر کوئی بندہ نہیں گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں میرے نبی کے تحفظ کی ہیں جو اللہ کی ذات آپ کو دکھاتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں جی ہم نبی کی حفاظت کرتے ہیں. اٹھتے ہیں کیسے جی؟ ہم جلسہ کروا دیتے ہیں, ہم نعت پڑھوا دیتے ہیں, ہم ذکر کر دیتے ہیں, ہم مجلس کر دیتے ہیں. نہیں, نبی جس سے حفاظت لینا چاہتے ہیں اس کو خواب کے اندر بھی نظر آتا. سلطان نور الدین زنگی کا مجاہدانہ کردار آپ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اس غار میں یہ تین دن بڑے بصیرت کے ہیں, بڑے سوچنے کے ہیں, بڑی تدبیر کے ہیں, بڑے نظام کے ہیں. اگر صحابیت کا عظمہ چاچنا ہے, اگر اس کا مرتبہ دیکھنا ہے, اگر ابو بکر صدیق کا نظام دیکھنا ہے, اس غار میں دیکھو جہاں پر آقا ہیں, ابو بکر ہیں, دو ہیں, ایک دوسرے کو ملتے, تنہائی کی باتیں کرتے, اٹھ کے دیدار ہوتا, حضور اکرم کے سامنے کھانا رکھتے, دودھ کے لیے برتن دھوتے, دودھ میرے آقا کو پیش کرتے, برتن ہاتھوں سے لیتے, صاف کرتے, آقا کے کپڑوں کی حفاظت، آقا کے جوتوں کی حفاظت، آپ کے چہرے کی حفاظت، آپ کے اس نظام کی حفاظت، کوئی تیسرا بندہ نہیں۔ راتوں میں بھی دن میں بھی یہ صحبت تھی، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، بازاروں مارکیٹوں میں ساری زندگی برباد مت کرو، ایک دن نکال کر اللہ والوں کو زیارت کیا کرو، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ بیڑا غرق کر دیا اس دنیا کی تجارت و زراعت نے، ہماری اس امت کا اور اس کے بچوں کا اور اس کے طبقوں کا نظام یہاں تک پہنچ گیا ہے، نماز ہو کے نہ ہو کام ضرور ہو جائے، بچہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے کام ضرور کرے، سب کی سب چیزیں کرتے جاؤ، دنیا کہتی منصوبہ بندی کرتے جاؤ، حالات درست ہو جائیں گے، لیکن جب کرتے گئے حالات تنگ سے تنگ بڑھتے گئے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں جب یہ نسبتیں نہیں تھی، کوئی سکون ہی سکون تھا، اب عجیب کمال ہے، انسانیت کو روکتے ہیں، رزاق تو اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، یا تو اقرار کرو کہ رب کے خزانے کم ہو سکتے ہیں، اگر کہتے ہو نہیں کم ہو سکتے تو منصوبہ بندی کس بات کی ہے، دوائیاں کھلا کر امت کی بچیوں کا نظام ہضم خراب کیا اور ان کی صحتیں خراب کی، کئی بیماریوں سے ان کو منسوخ کر دیا، پھر افسوس تو اس بات کا ہے، آج سے پہلے کوئی بھی امت رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوئی، بنی اسرائیل جیسی امت تھی جو اپنے پیغمبر کا انکار بھی کرتی تھی، لیکن جب پیغمبر ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، انزلنا علیکم المن، من اترا سلوا اترا، پھر وہ کہنے لگے ہمیں نخرا آ گیا ہے، لن نصبر على طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، روزانہ کھا کھا کر اک گئے ہیں، تھک گئے ہیں، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، سبزیاں لاؤ، دال لاؤ، پیاز لاؤ، مسر لاؤ، لہسن لاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو عطا کر دی گئی، رزق کے معاملہ میں پریشانی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ پر جب پیاس کا امتحان آیا، ان کی قوم نے تنگ ہو کر درخواست کی، اس کے بعد 12 چشمے 12 گروہوں کو عطا کر دیے گئے، یہ سارا کا سارا نظام اس امت کے طبقہ میں آیا، جو بڑی، جو اہل قرآن ہے، جو اہل سنت ہے، جو میرے نبی علیہ السلام کی امت ہے، جس کو نبی نے فرمایا تم قرآن پڑھو، میں محمد رسول اللہ، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، بھوکے نہیں مرو گے، پیاس سے نہیں مرو گے۔ پھر یہ بھوک کہاں سے آئی، یہ پیاس کہاں سے آئی، یہ شدت کہاں سے آئی، منصوبہ بندی جیسی غلیظ کارگزاریاں ہمارے ملک میں کیوں پھیل گئی، ہم تو نبی علیہ السلام کے سارے نظام کے مالک تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اپنے اللہ کے نبی اس محمد الرسول اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھو، اور اپنے آپ کو بدنام مت کرو، اس نبی کی گستاخی نہ کرو، شان کی خلاف فرضیاں مت کرو، بلکہ اس نبی کی زندگی اس غار کے اندر دیکھو جب یہ دو ساتھی، دو صاحب، تین راتیں گزارتے ہیں، کیا گفتگو تھی، کیا مزے تھے، کیا لطافت تھی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس جیسا سفر کوئی نہیں ہے، یہ تو ماننا پڑے گا ان تین راتوں جیسی رات کوئی نہیں ہے، یہ تو ماننا پڑے گا ان جیسا دوست کوئی نہیں ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا یہ دوسرے کو چاہتے تھے، وہ اس کو چاہتا تھا، اللہ بھی ان دونوں کو چاہتا تھا، اللہ بھی ان میں پیار، اللہ ہی محبت ڈالتا ہے۔ ابو بکر صدیق پر جب پیاس کا غلبہ ہو گیا تو میرے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی، تو میرے نبی نے فرمایا پیچھے جا، اللہ نے تیرے لیے پانی رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے خوبصورت نہر ہے، وہاں سے ایک سڑک پیچھے کی طرف نکل رہی تھی، جو راستہ تھا اس بات کا اگر معاملات خراب ہو گئے اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق اس راستے سے نکلیں گے، اور وہاں پہ خوبصورت نہر تھی، موتیوں کی لینے تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے پیا، میٹھا تھا شہد سے وہ پانی، میرے آقا سے آ کر کہا یا رسول اللہ غار تو میں نے صاف کی ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ میرے نبی نے فرمایا نبوت کی خدمت کا صلہ ہے، اللہ نے جنت کی نہروں کو توڑ کر یہاں تیرے لیے اکٹھا کیا ہے، جا اس سے پی، اور تیرے علاوہ کوئی پینے والا نہیں ہے، جا جی بھر کے پی، دل بھر کے پی، خدا کی قسم یہ ایک عجیب نظام تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے آقا سے کہا لیٹیے، آپ دوبارہ سوتے ہیں، گود میں سوتے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، یاد رکھنا جاگ رہے ہیں، جب بھی میرے نبی کو سلایا تو جاگے ہیں، سوئے نہیں، اگر سوتے تو کیا سوتے؟ پھر اگلی بات دیکھیں، سانپ نے ڈسا، واقعات بیان کرتے ہیں، کیا جاگتے ہوئے بندوں کو اگلی طرف سے فرنٹ کی طرف سے سانپ ڈستے ان کو پتہ نہیں چلتا؟ آنکھیں کھلی ہو، دماغ کھلا ہو، ذہن کھلا ہو، فراست دیو، سانپ ڈنگ مارے، بندے کے سامنے سے مارے، کیا دفاع نہیں ہو سکتا؟ تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ دفاع کیوں نہیں ہوا؟ کیا ابو بکر خودکشی چاہتے تھے یا خود آگے بڑھنا چاہتے تھے یا سانپ سے خود ڈنگ مروایا؟ نہیں، کھلی ہوئی آنکھیں بھی تھی مگر دماغ کی توجہ آقا کی طرف تھی، نظریں اس طرف تھی، توجہ اس طرف تھی، سب کچھ اس طرف تھا، فکر نہیں تھی سانپ کی یا کیڑے کی، اژدہا کی، کتے کی، بلے کی، کوئی فکر نہیں تھی، ساری توجہ سیدنا ابو بکر صدیق کی اس طرف تھی۔ ڈنگ پڑنے کے بعد بھی توجہ حضور کی طرف رہی، حضور کی طرف رہی، نہیں بولے، منہ سے کچھ نہیں کہا، منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے اللہ کو ابو بکر صدیق کی یہ اضطرابی حالت برداشت نہیں تھی، اس لیے اللہ کی ذات نے آنسو جاری فرمائے، نکلے ہلکے ہلکے، خوبصورت، باریک باریک آنسو موتیوں کی طرح میرے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ گرے۔ حضور انور جاگے، ابو بکر صدیق کے آنسو رسول اکرم کے چہرے پہ پڑے، پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ پھر بھی نہیں بولے، آنسو گرتے گئے، درد بڑھتا گیا، شدت ہوتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا، لیکن حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ پھر آخر میں جا کر بتایا، مجھے سانپ نے ڈنگ مارا ہے، وہی جگہ تھی جو ایک سوراخ ہلکا سا باقی رہ گیا تھا، وہاں سے ہی سانپ نے ڈنگ مارا ہے، اور اللہ کی قسم یہ تکلیف کسی اور صحابی کو نہیں ملی کہ اس کو سانپ نے ڈنگ مارا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک سیدنا ابو بکر صدیق کی زخم پہ خود لگایا، اپنے ہاتھوں سے لگایا، جراحت کی پٹی کی علاج کیا، جہاں حضور حضور ہیں، نبی ہیں، وہاں پہ طبیب ہیں، اور طبیب تو کیا، اماں عائشہ صدیقہ بہت بڑی طبیبہ ہیں، کہتی ہیں حضور علاج بتاتے تھے، میں جڑی بوٹیاں یاد رکھتی تھی، وہ تو وہ ہیں، حضرت فاطمہ بھی طبیبہ ہیں، جب جنگ میں زخم لگا حضور کا خون نہیں رک سکا، لوگوں نے کوششیں کی، ہر کام کر دیا، کسی سے کوئی مسئلہ وہاں پہ حل نہیں ہوا، اما فاطمہ پر اللہ کروڑوں نہیں لا تعداد رحمتیں نازل فرمائیں، ہم اہل بیت کے گستاخ یا منکر نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت اپنے میدان میں سب سے اونچے ہیں، اس بات کا اعتراف ہر مسلمان کو ہوتا ہے، خدا نے ہمیں یہ مائیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے قابل فخر بات ہے۔ اما فاطمہ نے یہ علاج نکالا، ایک چٹائی جو ہوتی ہے اس کو پکڑا دھاگے کی، اس کو جلایا، راکھ بنی، میرے نبی کے زخم پہ لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا فاطمہ نے کیا ہے۔ کہا بلاؤ، پیشانی کے اوپر بوسا دیا، فرمایا یہ تیرے باپ کی محبت جھلک کر نظر آئی ہے مجھے، اللہ نے تجھے ایسا الہام کر دیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی وہاں تھے لیکن خون نہیں رک رہا تھا، اما فاطمہ کی اس پٹی نے خون رکوایا ہے۔ یہ بھی جہاد میں جاتی تھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، خدا کی قسم یہ بھی نبوت کا تحفظ کرتی تھی، سارا کا سارا نظام تھا۔ اللہ ہمیں آگے مراحل جو ہجرت کے ہیں ان کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اور نبوت کا جو نقشہ ہے، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، خاص طور پہ سیدنا ابو بکر صدیق کا جو تعلق ہے، اگر کوئی ان کی گستاخی کا ذہن رکھتا ہے، اگر کوئی کمزوری یا کمی پیشی ان کے بارے میں رکھتا ہے، وہ توبہ کرے اس مجمع کے اندر، اور اپنے اللہ اور اس کے نبی اور اس کے صحابہ سے وہ محبتیں پیدا کرے جن کا یہ حق تھا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق دے۔